Elke dag plegen 5 mensen zelfmoord. Mensen zoals ik. Of jij. Mensen met een gezin. Met een baan. Met psychische problemen. Met schulden. Of met problemen die ze verbergen. Mensen die in de knel zitten. Die zich schamen of zich overbodig voelen. Denken dat ze iedereen tot last zijn. Zich eenzaam voelen. Constant piekeren. Of zich terugtrekken. Maar wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Praat erover. Stel eens een simpele vraag. Hoe gaat het met je? Hoe gaat dat nu echt met je? Ik zie het niet meer zitten. Ik voel dat ik vastzit. Ik weet niet of ik er morgen nog ben. Ik denk dat jullie beter af zijn zonder mij. Wat bedoel je daarmee? Stel de vraag van je leven. Kijk op 113.nl.